Biri, düşman karşısında olmaktır. İkincisi, seferde olan, yani 3 günlük yol gitmeye niyeti olmasa bile, yolda bulunan kimsenin, hırsızdan, yırtıcı hayvandan, selden, fırtınadan korkmasıdır. Bunlar, oturarak ve herhangi bir tarafa dönerek veya hayvan üzerinde, ima ile de kılamadığı zaman, kazaya bırakabilir. Bu iki sebeple, farzları kazaya bırakmak, uyku ve unutmak sebebiyle kaçırmak, günah olmaz. Eşbah şerhinde, boğulmak üzere olanı ve benzerlerini kurtarmak için, namazı vaktinden sonra kılmak da sahihtir, diyor. Fakat, özr bitince, hemen kaza kılması farz olur. Haram olan 3 vakitten başka, boş vakitlerinde kılmak şartı ile, çoluk çocuğunun rızkını kazanacak kadar geciktirmek caiz olur. Daha fazla geciktirirse, günaha girmeye başlar. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek muharebesinin şiddetinden kılamadıkları 4 namazı hemen o gece, Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm, yaralı ve çok yorgun oldukları halde cemaat ile kıldı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 2 farz namazı bir araya getirmek büyük günahlardandır. Yani bir namazı vaktinde kılmayıp, vaktinden sonra kılmak en büyük günahtır. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki, 1 namazı vakti çıktıktan sonra kılan kimseyi, Allahü Teala 80 hukbe cehennemde bırakacaktır. 1 hukbe 80 ahiret senesidir. Ve ahiretin 1 günü, dünyanın 1000 senesi kadardır. 1 vakit namazı, vaktinden sonra kılmanın cezası bu olursa, hiç kılmayanın cezasını düşünmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz, dinin direğidir. Namaz kılan, dinini doğrultmuş olur. Namazı kılmayan, dinini yıkmış olur. Bir hadisi şerifte buyurdu ki, kıyamet günü, imandan sonra ilk sual, namazdan olacaktır. Allahü Teala buyuracak ki, ey kulum! Namaz hesabının altından kalkarsan, kurtuluş senindir. Öteki hesapları kolaylaştırırım. Ankebut suresi 45. ayetinde mealen, kusursuz kılınan bir namaz, insanı pis, çirkin işleri işlemekten korur, buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanın Rabbine en yakın olduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Bir Müslümanın herhangi bir namazı vaktinde kılmaması 2 türlü olur. 1- Özr ile kılmamasıdır. 2- Namazı vazife bildiği, önem verdiği halde tembellikle terk etmesidir. Farz namazı özrü olmadan vakti geçtikten sonra kılmak,